apakah Habib Rizik difitnah oleh pemerintah sekarang ini? Mengapa dibuat apa ini? Kenapa umat Islam? Mana ada orang bela? Habis-habisan umat Islam bela beliau. Ya, sejadi-jadinya umat Islam membela beliau. Dan pembela beliau terkuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentang beliau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mencintai beliau lahir batin dunia akhirat. Beliau adalah keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-30. Ke-30. Dari Husain bin Ali. Dan beliau adalah seorang pejuang sejati. Dunia Islam memperebutkan beliau. Turki menawarkan diri, sinilah kami berikan kepada engkau keluarga negara kami, kami lindungi engkau. Qatar mengatakan sinilah sesungguhnya kami tempat berlindungnya para ulama-ulama yang dizalimi. Malaysia menawarkan, engkau adalah guru besar kami, engkau layak kami jadikan sebagai mufti bagi kami. Arab Saudi dengan Raja Salman mengatakan sini saja, jadilah tinggallah di negeri dua negeri suci, Mekah dan Madinah, kami akan jaga. Coba lihat negeri-negeri Islam berebutan dengan beliau. Insyaallah, apakah beliau pulang ke Indonesia, Allah a'lam. Yang jelas kita semua merindukannya. Kita semua mencintainya. Yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, pasti akan cinta kepada keturunan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau memang terfitnah saat ini. Tapi begitulah nasib atuk moyangnya dulu. Rasulullah juga banyak difitnah. Rasulullah banyak difitnah. Bahkan kakek buyutnya juga Husain bin Ali sampai ketika dibunuh, ya, sampai ketika dibunuh. Allahu a'lam. Yang jelas semoga Allah memuliakan, mengangkat derajat beliau dan menjaga beliau serta ulama-ulama kita yang lain. Amin ya rabbal alamin.